Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Wszystkie napoje Freeway w super ofercie. 2 plus 1 za grosz. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak. Bardziej free. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 lipca, jest 9. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Musimy być gotowi na każdy scenariusz, mówi premier. Za chwilę relacja ze sztabu kryzysowego. Będziemy też w Rabce Zdroju, gdzie opady mają być najsilniejsze, i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Zajrzymy także do Florencji. Tam już nie trzeba stać w kolejce do muzeum, żeby obejrzeć antyczne popiersia rzymskich cesarzy. Niespełna 60 interwencji od północy do rana. Nocne ulewy nie były tak silne, tylko na niektórych rzekach przekroczone zostały jedynie stany ostrzegawcze. W resorcie spraw wewnętrznych i administracji obradował sztab kryzysowy pod przewodnictwem premiera. Główny temat: zagrożenie powodziowe. Obradom przysłuchiwał się nasz reporter Michał Fedusio. Powiedz, jakie wnioski po tym spotkaniu? Dzień dobry. Wiele wskazuje na to, że pod kątem opadów miniona noc niosła ze sobą najwięcej zagrożeń. Teraz należy przyglądać się poziomom wód w rzekach, bo to będzie głównie decydować o skali zagrożenia, na które szykują się różne rodzaje służb i władze poszczególnych regionów. W porannej odprawie brali udział wojewodowie, władze straży pożarnej, klimatolodzy i członkowie rządu. Premier Donald Tusk zapewniał, że spotkania takie będą odbywać się cyklicznie, bo wymaga tego trudna do przewidzenia sytuacja pogodowa. Ta noc nie obfitowała w dramatyczne zdarzenia, ale jak wiadomo, sytuacja pogodowa nie jest stabilna i musimy być gotowi na każdy scenariusz. Dlatego bądźcie gotowi do pracy dzisiaj i cały dzień i jutrzejszą noc. Antena i MGW utrzymuje nadal trzeci najwyższy poziom zagrożenia meteo i hydrologicznego. Największe zagrożenie burzowe związane już ze skutkami opadów w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Michał Fedusio ze sztabu kryzysowego, dziękujemy. Niż genueński na dobre rozgościł się w naszym kraju. Od wielu godzin pada i według prognoz będzie padać nawet do piątku. W serwisach sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w regionach, gdzie padać ma najsilniej. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w Rabce Zdroju na Podhalu. Dzień dobry. Powiedz, jak minęła noc? Na szczęście było względnie spokojnie. Nowotarska Straż Pożarna powiedziała mi, że minionej nocy mieli dwie interwencje związane z intensywnymi opadami. Pierwsza to zatkany przepust, a druga drzewo, które blokowało drogę. Ale nie było to spowodowane wiatrem, a raczej nasiąkniętą wodą ziemią, która osłabiła korzeń drzewa. Ale teraz deszcz pada cały czas. Od około 3 godzin to intensywny opad. Ja przyjechałam zobaczyć potok Słonka, który 2 lata temu tu zamienił się w groźną, rwącą rzekę, niszcząc drogi, mosty i kładki. Teraz poziom Słonki jest już wyższy niż w normalny dzień, ale nadal nie budzi dużego niepokoju mieszkańców. Ciągłe deszcze w rejonie Rabki są prognozowane do jutra, do godziny 10, dlatego służby obserwują sytuację i przekonują, że są w stanie na bieżąco interweniować. Z Rabki Zdroju Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Najwyższa Izba Kontroli wciąż analizuje okoliczności ostatniej powodzi, do której doszło we wrześniu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce Marian Banaś. Prezes NIK-u dodał, że kontrolerzy badają, jak na powódź przygotowane były służby, a także jak wyglądała walka ze skutkami żywiołu. Dokonamy pełnej analizy, jak naprawdę sytuacja wyglądała w tamtym okresie, bo mówimy o powodzi zeszłego roku. Czy państwo było przygotowane, to jest raz, i czy właściwie działało w trakcie powodzi. Raport NIK-u ma zostać przedstawiony we wrześniu, a cała rozmowa z Marianem Banasiem na naszej stronie i na trójkowym YouTubie. Antyczne popiersia cesarzy i rzymskich dostojników wystawiona w słynnym korytarzu Vasariego we Florencji. Do tej pory były eksponowane w pobliskiej Galerii Uffizi, a wykonali je najlepsi rzeźbiarze tamtych czasów, relacjonuje nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Korytarz Vasariego biegnie od Palazzo Vecchio, siedziby władz miejskich, przez most Złotników nad Arno do Palazzo Pitti. Został zbudowany przez Giorgio Vasariego w 1564 roku na zlecenie Kosmy I Medyceusza, który chciał bezpiecznie i wygodnie poruszać się między swoją rezydencją a pałacem rządowym. Ma 700 metrów długości. 47 rzeźb postawiono na odcinku biegnącym mostem Złotników. Są wśród nich popiersia Marka Aureliusza, cesarza Hadriana i jego małżonki Vibi Sabiny, oratora Cycerona, Antoninusa Piusa z żoną Faustyną, a także Scypiona Afrykańskiego Starszego, który zwyciężył Hannibala. Korytarz Vasariego po 8 latach gruntownej renowacji został udostępniony zwiedzającym w grudniu ubiegłego roku. Przedtem były w nim eksponowane autoportrety wybitnych florenckich malarzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 27% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będą obowiązywać zielone godziny, kiedy sieć nie jest mocno przeciążona. W związku z ulewami IMGW ostrzega też przed gwałtownym wezbraniem rzeki potoków. Najwyższy stopień alertów hydrologicznych dotyczy części województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Polskie siatkarki już grają z Koreankami w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Tym razem w Japonii pierwszego seta wygrały Koreanki 25-18. W drugim to Polki już prowadzą 11-7. Biało-czerwone są pewne udziału w turnieju finałowym, ponieważ zostanie on rozegrany w Łodzi, a udział w nim weźmie 7 najlepszych zespołów fazy ligowej. Dużo pracy jeszcze przed polskimi piłkarkami. Pokazują to trwające w Szwajcarii Mistrzostwa Europy. Polki w swoim drugim meczu grupy C dostały prawdziwą lekcję futbolu od reprezentantek Szwecji. Przegrały 0-3, mówi obrończyni Martyna Wiankowska. Musimy po prostu potraktować to jako lekcję i myślę, że my nie spuścimy głowy. My po prostu, to jest nasz początek przygody, my chcemy piąć się tylko w górę i jeśli chcemy rywalizować z takimi zespołami, to musimy z nimi częściej grać i wyciągać lekcje i walczyć dalej. No, Szwedki są dość mocnym zespołem, więc my próbowaliśmy robić swoje założenia taktyczne, tak jak tak samo i wszystkie inne. Próbowaliśmy grać dyscypliną, ale no niestety one przeważały w meczu. O trzecie miejsce w grupie C, które nie daje awansu do ćwierćfinału, Polki w sobotę zagrają z Dunkami. To będzie ciekawe popołudnie z punktu widzenia kibiców tenisa, ale nie tylko, bo Iga Świątek zagra o swój pierwszy półfinał w karierze na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w 1/4 finału zmierzy się z rosyjską tenisistką Ludmiłą Samsonową. Początek o 14:00. Zwyciężczyni tego pojedynku zagra w półfinale albo z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, albo ze Szwajcarką Belindą Bencic. Cały czas pada i cały czas ponad pół Polski objęte jest alertami IMGW. Dotyczą głównie centrum i południa kraju. A temperatura? W obszarze deszczu i burz stopni kilkanaście. Cieplej na zachodzie, na przykład w Wielkopolsce, tam do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W tym składzie dziękujemy już za poranne spotkanie. Przekazujemy antenę całą taką wielką Maćkowi Jankowskiemu. Wszystko biorę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrego dnia. Jesteśmy z Państwem do 11, a na początek potańczymy do Joy Division. This little boy's brain, a small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance the Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance the Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy. And we're so side of town, that's where we'll be, and we will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what to ask for, you know what to ask for. Go ask for Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy. Apart, I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. The Wombats na start naszej audycji dziś przed południem. Dobrego dnia do 11. Let's Dance to Joy Division. Od tego zaczęliśmy. Natomiast muzycznie u nas będzie się jeszcze dzisiaj dużo działo, bo poza tym, że będziemy przypominać o tych wszystkich festiwalach, które przed nami i za nami, też jeszcze powspominamy między wierszami gdzieś openera, który się przed momentem zakończył, i zaprosimy na rozpoczynający się z początkiem sierpnia zresztą OFF festiwal, no to oczywiście też nasze stałe punkty programu z muzyką związane się pojawią, takie jak piosenka dnia choćby, czyli dziś akurat Aureola, nowość od Darii ze Śląskiej, drugi singiel w tym roku. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Nie wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Raz, dwa, trzy. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie, nie bezpłędnie, zawsze trafisz w to miejsce. Zgodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być, przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się, czy to ci nie brzmi znajomo. Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę, gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię. Na co nam to potrzebne, niech da. kilka lat ten utwór czekał na swoją premierę, bo kilka lat temu powstał, no i wtedy jeszcze pod innym tytułem, przez lata czekał na odpowiednią chwilę, która nadeszła właśnie teraz, w ubiegłym tygodniu. Prapremierowo w audycji Rotacja Gosia Jakubowska w Trójce zaprezentowała słuchaczom naszym to nagranie. Daria Zaślązka z drugim singlem tegorocznym, zapowiadającym, no, najpewniej płytę, o której jeszcze szczegółów nie mamy, na temat której jeszcze szczegółów nie mamy, no, jak tylko się czegoś dowiemy, jak tylko Daria sama coś ogłosi, no to oczywiście i my te informacje przekażemy. Myślę, że 2026 rok to będzie odpowiedni moment też na premierę płyty, ale kto wie, no bo cały czas na południu bez zmian to jest rzecz bardzo świeża. To teraz urodzinowo Isaac Brock kończy 50 lat. Make love and lots of money.

iść, ale ja też słyszałam, że w obliczu opadów sporo osób szuka jednak wyjazdów w cieplejsze strony. Czy znajdą jeszcze jakieś last minute? Tak, w tym roku na pewno znajdą. Ubiegły rok był absolutnie rekordowy w polskich biurach podróży u organizatorów turystyki, co sprawiło, że prawdopodobnie programy na ten rok zostały zaplanowane troszeczkę większe niż popyt. Dlatego ten rok to jest taki rok w biurach podróży, kiedy można jeszcze nawet na tym etapie znaleźć coś sensownego. A te wyjazdy zagraniczne cenowo jak się kształtują? Czy one są rzeczywiście tańsze niż te krajowe? To wszystko zależy tak naprawdę od tego, co porównamy do czego. W turystyce często porównujemy niestety gruszki do jabłek. Takie utarte schematy, że coś jest tańsze, zagranica czy kraj. Ja jestem zawsze bardzo ostrożna wobec takich stwierdzeń. Każdy kraj ma swoją specyfikę, każdy kraj ma swój standard, swoje atrakcje turystyczne, a także standard obiektów noclegowych. Więc takie proste porównania. Ja pojadę sobie pod namiot w Polsce i też będę miała taniej, tak? Niż czyli po prostu w pięciu gwiazdkach w Turcji. No tak. Po prostu sprawdzajmy ceny obiektów, na których nam zależy. Sprawdzajmy dostępność atrakcji, to, co da się robić w okolicy. I dopiero wtedy przeliczajmy tak naprawdę wartość tego wypoczynku w ten sposób. Bo po prostu takie proste stwierdzenia raczej nie oddają rzeczywistości. No właśnie, wybierajmy to, co po prostu lubimy, to, co nas interesuje. A zanim zaczęło padać, to mieliśmy do czynienia z falą upałów. Czerwiec był najgorętszym miesiącem na przykład w Hiszpanii. Tam temperatury 46 stopni Celsjusza. Czy w takim razie to coolcation, które już w ubiegłym roku się zaczęło, czyli zjawisko poszukiwania takich chłodniejszych kierunków na wakacje, nadal jest w modzie? To jest na pewno coś, co rośnie jako zjawisko. Nie powiedziałabym, że ma wpływ na turystykę na tym etapie jakoś masowo, bo nadal te główne kierunki wakacyjne to jest mniej więcej to samo zestawienie, co zawsze. Natomiast faktycznie zmiany klimatu powodują poszukiwanie nowych rozwiązań na wakacje, szczególnie wśród osób, które niekoniecznie chcą spędzić te wakacje nad basenem czy na plaży. No i na przykład Polska staje się też kierunkiem coolcation dla mieszkańców krajów, w których ta średnia temperatur latem jest wysoka bardzo, albo wręcz wykluczająca w ogóle przebywanie na świeżym powietrzu. Na przykład turyści z Zatoki Perskiej bardzo się zainteresowali południem Polski. Małopolska bardzo na tym korzysta. Teraz dzięki otwarciu połączeń do Poznania również tam zaczyna się ruch turystyczny. Natomiast dla Polaków faktycznie takimi kierunkami mogą być kraje skandynawskie, kraje nadbałtyckie. Czy Alpy chociażby. Od początku lipca w centrum Warszawy mamy nową odsłonę kampanii promującej polską turystykę. Bohaterem w tym roku jest świętokrzyski Jura Park w Bałtowie. Była pani tam wśród tych dinozaurów? Oczywiście, byłam z córką. Moje dziecko było wtedy bardzo malutkie i myślało, że to są prawdziwe dinozaury. Bardzo, bardzo się podobało to miejsce. Faktycznie rewelacyjna atrakcja dla rodzin. Ale podobno to też nie tylko dinozaury. Jura Park Bałtów to laureat Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. Te certyfikaty rzeczywiście POT przyznaje różnym atrakcjom w różnych regionach Polski. Czy warto kierować się, wybierając coś dla siebie na wakacje, tymi certyfikatami? Osobiście uważam, że warto, dlatego że to jest zestawienie będące jakimś wyborem grona ekspertów, którzy oceniają atrakcje pod wieloma względami. Uważam, że jakby warto rozpowszechniać wiedzę o tym, że istnieje coś takiego, jak certyfikaty, nie tylko złoty certyfikat, który jest takim, nazywamy to takim turystycznym Oscarem, co roku przyznaje się to jednej atrakcji turystycznej w Polsce, ale lista certyfikatów zwykłych, w tym na przykład wybór internautów, jest dłuższa i znajdują się tam czasem bardzo fajne obiekty, atrakcje czy wydarzenia, o których no nie wiemy. Także warto na stronę Polskiej Organizacji Turystycznej zaglądać. No a na brak turystów nie może narzekać Kraków. W ubiegłym roku odwiedziło go blisko 15 milionów turystów. No i to chyba rekordowa liczba. Zresztą z roku na rok jest coraz wyższa. Tak, to bardzo cieszy, że te rekordy padają. Pamiętajmy, że część z tych turystów to są turyści jednodniowi. Tych nocujących to jest 6,5 miliona turystów krajowych i mniej więcej 1,5 miliona turystów zagranicznych. Natomiast co ciekawe, z danych, które podało miasto, wynika, że średnie wydatki turystów krajowych spadły, natomiast średnie wydatki turystów zagranicznych wzrosły. Szczególnie tutaj właśnie wzrosła średnia jakby wydatków ze strony turystów z właśnie krajów arabskich, którzy coraz bardziej sobie cenią stolicę Małopolski. No w ubiegłym roku Kraków zarobił ponad 9 miliardów złotych. No to już jest taka konkretna kwota wzbogacająca budżet. To jest bardzo ważna gałąź turystyki, gałąź gospodarki dla miasta i no Kraków jest jednym z najbardziej popularnych miast turystycznych w Europie. Tak. Sądzę, że ta liczba turystów zagranicznych będzie się odbudowywała po pandemii i będzie po prostu rosła. Jeśli chodzi o turystów zagranicznych, to dominowali Brytyjczycy, a wśród turystów krajowych najwięcej przyjechało gości z Mazowsza i Śląska. No i jeszcze ostatni świeży temat u nas, bo przedstawiciele Ryanaira i lotniska Warszawa-Modlin podpisali wczoraj umowę o współpracy. No to chyba też dobra informacja dla turystów, no i dla tego lotniska podwarszawskiego. Dla turystów na pewno, dla lotniska też, chociaż no tutaj pada jak zawsze pytanie o rentowność, które było w zasadzie zarzewiem tego konfliktu kilkuletniego Ryanaira z Modlinem. Dobrze, że ten konflikt się zakończył. Ryanair podpisał umowę na 6 lat, zapowiada 25 nowych kierunków, zapowiada bazowanie nowych samolotów, a także rozbudowę terminala, co jest kluczowe. Tak, inwestycje, prawda? Finansowe. Tak, inwestycje, bazowanie nowych Boeingów w Modlinie, więc dobrze, że tutaj wreszcie dogadano się co do finansów. Te opłaty, które Ryanair będzie wnosił, są wyższe niż w poprzedniej umowie. Więc no i jednocześnie przewoźnik zapowiada, że nie będzie w związku z tym ciął tras w innych regionach. Także dobre rzeczywiście wiadomości. Marzena Markowska, redaktorka naczelna serwisu waszaturystyka.pl, była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwio. Dziękuję. Jutro po 9.30 kolejny informator ekonomiczny, a wiadomości ekonomiczne dziś jeszcze po południu w Trójce. Wszystko się zgadza. I was talking to Johnny, but the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within, but the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. Niestety ta pozycja na liście marzeń koncertowych cały czas nieodhaczona, bo Wonder Horse mieli wystąpić podczas Openera, ale to się niestety nie stało. Kto był? Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać na koncercie Wonder Horse, kto był oczywiście, i dzielić się z nami swoimi przemyśleniami, bo no ja jeszcze będę polował na pewno. To zespół Lore, bardzo młody, ale już od wielu, wielu lat aktywny na scenie. Za chwilę 10, no za 15 minut 10, ja przypomnę, że audycja Dobrego Dnia trwa do 11, więc jeszcze jedna cała godzina przed nami, w której to pojawi się m.in. piknik naukowy, jak to zwykle w poniedziałki i środy w Trójce, to będzie o 10.30, a przed 11 porozmawiamy o filmach, kolejny odcinek cyklu Riko Jaźwińskiego, czyli fajny film, no i właśnie kolejna rozmowa o tym, co to będzie, jeszcze zdążę opowiedzieć. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Z tego adresu mailowego skorzystał pan Bartosz, którym dziękuję za Love Cut w zasadzie i utwór Love and Money, bardzo deszczowy, tak jak wspominałem, to jeszcze jedną deszczową piosenkę chciałbym zaproponować. Lata 90. to był piękny moment dla muzyki, doprawdy. Tam tyle gatunków powstało na przestrzeni tych 10 lat, plus minus 10, w bardzo różnych miejscach na świecie. No i oczywiście jednym z tych gatunków jest trip-hop, który w latach 90. przeżywał swój najlepszy moment, najsolidniejszy. Wtedy zespoły takie jak Portishead chociażby tworzyły, no ale z angielskiej ekstraklasy trip-hopowej, no to także Sneaker Pimps i nagranie przed momentem Postmodern Sleaze jako odpowiedź filmowi Thelma & Louise z 91 roku. Zachęcam do tego, żeby sobie pogrzebać w tych historiach, bo są naprawdę ciekawe. To raz jeszcze Sneaker Pimps przed 10. Wasted Early Sunday Morning. You're not an answer.